الحمد لله الحمد لله وحده وحده والقادر الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك وربك فكبر وقال تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقال تبارك وتعالى في سورة العلق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیری روزی کی جالی چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مہینہ رسول ماہ ربیع الاول گزر رہا ہے اس ماہ مبارک میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور تمام تر اہم ترین وقائع حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس ماہ مبارک میں پیش آئے یہاں تک کہ رحلت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے ماہ مبارک میں فرمائی ہے چونکہ رب تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین و خاتم المعصومین و خاتم المرسلین پیغمبر بنا کے مبعوث فرمایا تو اس کی برکت سے ملت اسلامیہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ اور اشاعت کا فریضہ بھی تفویض ہو گیا گزشتہ جمعۃ المبارک میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ طیبہ کے چند پہلوؤں پر مختصراً گزارشات پیش کی ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سن مبارک جب 35 برس کے ہوئے تو بناء کعبۃ اللہ کا عمل مکمل ہوا. اس کے بعد بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف جاتے ہیں اور وہاں جا کر گوشہ نشیں ہوتے ہیں, خیمہ زن ہوتے ہیں, آرام فرما ہوتے ہیں, رجوع اللہ اور نیابت اللہ کے عمل میں مصروف عمل رہتے ہیں. اس اثناء میں جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں آرام فرما ہے, تشریف فرما ہے, تو رب تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور آ کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمانے کے بعد حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقرا, پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری. تو آپ کتب احادیث اور کتب سیر میں لکھا گیا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معانقہ فرمایا اور اپنے سینے کو آپ کے سینے کے ساتھ ملا کر ذرا پینچا, دبایا, پھر چھوڑ دیا اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا ما انا بقاری. تیسری مرتبہ پھینچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. سورہ علق کی پہلی 5 آیات کریمہ تلاوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلاوت فرمائی, اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی, قرآن کریم کی جو پہلی وحی ہے, اس کی یہ 5 آیات سورہ علق کی سبز ریشمی لباس کے اندر مکتوب لکھی ہوئی صورت کے اندر پیش کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت فرمائی. سورہ علق کی پہلی آیات مفکر اسلام سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد, آسمان پر لے جائے جانے کے بعد 650 سال کے بعد یہ انسانیت کا تعلق اور ربط پہلی مرتبہ رب تعالیٰ کے ساتھ استوار ہو رہا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں کسی انسان کے پاس. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنی بھی خرابیاں, جتنے بھی مضطرب اضطرابات, جتنے بھی مسائل, مصائب, مشکلات سے انسانیت دوچار تھی, اس کی تحلیل کی, اس سے نجات سے متعلق, ان سے نبر ازما ہونے سے متعلق کوئی بات ہوتی پہلی وحی کے اندر. لیکن رب تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سورہ علق کی پہلی 5 آیات کریمہ نازل فرمائی وہ امت مسلمہ کی تا قیامت تک کی یہ رہبری اور رہنمائی اس میں کر دی گئی ہے کہ ملت اسلامیہ کا رشتہ تعلیم کے ساتھ ازل سے ابد تک استوار کر دیا گیا ہے. بجز اس کے, بجز علم کے, بجز تعلیم کے مسلمان سروائیو نہیں کر سکتے, پیش قدمی نہیں کر سکتے. اور پھر علم کے اندر کوئی دوئی اور کوئی سنویت, کوئی تقسیم اور تفریق نہیں ہے. تمام علوم جو ہیں وہ اسلامی علوم ہیں. کچھ کائناتی علوم ہیں, عصری علوم ہیں جو ضروریات زندگی کی تکمیل کرتے ہیں, اور کچھ علوم قرآن اور حدیث اور دینی علوم جو ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کی ابدی زندگی کے متعلق اس کی رہبری اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتی ہے. تو قرآن کریم کی جو پہلی وحی ہے اس میں کیا ہے, اس کا ترجمہ مختصراً یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق. تو پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تخلیق انسانی کا ذکر کر دیا کہ انسان خود بخود کوئی عشوائی طور کے اوپر پیدا نہیں ہوا, معرض وجود میں نہیں آیا, کوئی دھماکہ ہوا, مختلف قسم کے لوگوں کے, سائنسدانوں کے تجربات یا ان کی منہ شگافیاں ہیں وہ باتیں بناتے ہیں, لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا اس رب کے نام سے، میرے نام سے پڑھیے، خلق الانسان من علق، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا گوشت سے، ایک لوتھڑے سے، ایک ٹکڑے سے، گوشت کے ٹکڑے سے، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، اور پڑھیے اس عزت والے تکریم والے رب کے نام سے، یاد رہے جو بھی صاحب علم ہوگا، تعلیم یافتہ انسان ہوگا، اس میں عجز ہوگی، انکساری ہوگی، تواضع ہوگی، عزت اور تکریم کا پیکر اور پرتاؤ عملی نمونہ نظر آئے گا۔ اگر تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی کوئی انسان اکڑتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، بہت بڑا تیس مار خان ہوں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انسان کے اندر یہ صفت کا، اس صفت کا ہونا بھی ضروری ہے کہ اس میں عجز اور انکساری، تواضع، عزت اور عظمت کی بات ہو، دوسروں کی بھی تکریم کرے، تواضع سے پیش آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذي علم بالقلم، علم کے دو بنیادی ذرائع ہیں، انسان لکھی ہوئی چیز کو پڑھتا ہے، پڑھے گا وہی چیز جو لکھی ہوئی ہوگی، اس سے پڑھنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ وہیں پر فرمایا لکھی ہوئی جو چیز پڑھی جاتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لکھی جائے، اور لکھنے کا جو آلہ ہے وہ تو قلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہلی وحی کے اندر کتاب اور قلم دونوں کا ذکر فرما دیا۔ مسلمان بجز کتاب اور قلم کے سروائیو نہیں کر سکتے، پیش قدمی نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا علم الانسان ما لم يعلم، کیا علم حاصل کرتا ہے انسان، کون سا انسان، کیوں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کون سے علم کی تعلیم دی ہے؟ بھائی علم وہی سیکھتا ہے اسکول میں، مدرسہ میں، مسجد میں، استاد کے سامنے وہی زانوے تلمس طے کرتا ہے، جو جاہل ہوتا ہے، جو ناواقف ہوتا ہے، ناآشنا ہوتا ہے، وہ کچھ سیکھنے کی جستجو کرتا ہے۔ پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم الانسان ما لم يعلم، تمام کائنات کے جتنے بھی علوم ہیں، جس کسی کی بھی اس کو معرفت پہچان نہیں ہے، اس کی معرفت حاصل کرنے کی صلاحیت رب تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ ہم پہلی کلاس پڑھتے ہیں، نرسری، کے جی، ون، ٹو، تھری، میٹرک، پھر ایف اے، ایف ایس سی، پھر اس کے بعد بیچلر ہوتی ہے، پھر ایم فل، پی ایچ ڈی، اس کے بعد بھی اب ڈگری پوسٹ گریجویٹ آ گئی ہے کہ مزید پڑھتا چلا جاتا ہے، مزید تحقیق کرتا چلا جاتا ہے انسان، اور سائنسدانوں کا علم تو ویسے ہی ہے، اس کے اندر تخلیقی اور تخریعی جو ہے علم ہے، اختراعات اس میں کی جاتی ہے، تحقیق کی جاتی ہے، ایجادات کی جاتی ہے، فخر اور تمیز کی جاتی ہے۔ جو کچھ بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے، سب کے علوم کا منبع، محور، مصدر اور مرکز جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، اور قرآن کریم سر چشمہ حیات ہے، وہاں سے رہنمائی ملتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ پہلی مرتبہ تشریف لائے اور اپنی شکل، اصلی شکل اور صورت کے اندر تشریف لائے، تو آگے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیبت طاری ہو گئی، وزن طاری ہو گیا، بخار ہو گیا، جسم میں جسم ٹوٹنے لگا، کب کبھی طاری ہو گئی، پتہ نہیں یہ کون سا کیا تھا، کون تھا، کیا چیز لے کے آیا ہے۔ آگے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، زمیرونی، دسرونی، مجھے چادر پہنا دیجیے، مجھے کمبل اڑا دیجیے، مجھے نقصان لاحق ہو جائے گا، مجھے تکلیف پہنچ جائے گی۔ تو دیکھیں وفادار جو بیوی ہوتی ہے وہ اپنے خاوند کی پریشانی میں اس کی داد رسی کرتی ہے، اس کی ہمت افزائی کرتی ہے، اس کو صبر اور تحمل کی تلقین کرتی ہے، اس کی ہمت افزائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو چنانچہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا آپ کو متفکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ امتیازی خصوصیات کا آپ نے ذکر فرمایا کہ آپ کے اندر یہ صفات ہیں، خصوصیات ہیں، انک لتصف الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ تو صلہ رحمی کو فروغ دیتے ہیں، آپ بے سہاروں کے سہارے بنتے ہیں، آپ تکریم انسانیت اور تکریم مہمان کرتے ہیں، ان پانچوں صفات کے نتیجے میں آپ کو کوئی بھی گزند لائق نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد کچھ وقت کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل جو عیسائی اور تورات اور انجیل کی کتابوں کا سابقہ کتب جو تھی سماوی ان کا وہ ماہر تھا، ان کے پاس گئی اور ان کو جا کے بتایا یہ کچھ واقعہ رونما ہوا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم دوست تھے، تو ورقہ بن نوفل نے وہ علامات اور نشانیاں سننے کے بعد کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا۔ تو اب بات یہ ہے کہ حضرت ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ اگر میں زندہ ہو رہا حیات رہا جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے گھر سے بے گھر کر دے گی تو میں آپ کی معاونت اور مدد کروں گا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مخرجیہم، کیا وہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ میں ان کا چشم و چراغ ہوں، بنو ہاشم کا قریش کے گھر کا ایک خانوادے کا جو ہے نا بڑے سربراہ سرداروں کے گھر کا ایک فرزند ارجمند ہوں، مجھے نکالیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل آپ کو نکالیں گے، چونکہ جو آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں، آپ دنیا کی جو ڈگر جو سمت ایک چل رہی ہے ظلمت اور تاریکی کے اندر آپ اس سے نبرد ازما ہونے والے ہیں۔ جب لوگوں کی خواہشات احساسات اور جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، ان کی جو ایک سمت متعین سے وہ ہٹانے کی بات کی جائے تو پھر ان کی جانب سے واپسی رد عمل کا ظاہر ہونا فطری بات ہے۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، رب تعالیٰ نے حکم پہلے فرصت میں دیا کہ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہ آپ اپنے قرب و جوار کے افراد کو اپنے متعلقین کو دعوت اسلام دیجئے، سورہ مدثر کی پہلی آیات کے اندر۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تین سال تک سری دعوت دیتے رہے اپنے دوست احباب، سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنی زوجہ محترمہ رفیقہ حیات کو دعوت دی، انہوں نے قبول کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آنگن کے اندر آغوش میں پرورش پانے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سنی میں تھے، ان کو دعوت اسلام پیش کی تو انہوں نے بھی قبول کیا۔ غلاموں کے اندر حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق یار غار و مزار جو اپنے ہم ہر وقت میں ہر آن ہر گھڑی کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہوا کرتے تھے، ہم نوالا اور ہم پیالہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت پیش کی تو انہوں نے بھی دعوت اسلام کو قبول کر لیا۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جس کسی کے سامنے بھی میں نے دعوت اسلام پیش کی انہوں نے ان میں سے اکثر نے دلیل مانگی، بات کی، کچھ توقف کیا سوچنے کی، اپنا سوچنے اور مشورہ کرنے کی بات کی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں کہ جب میں نے ان کے سامنے دعوت اسلام پیش کی انہوں نے فوراً ہی بغیر کوئی تحقیق اور تفتیش کے غور اور خوض کے انہوں نے دعوت اسلام کو قبول کر لیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اب ابتدائی طور پر 40-30 افراد جمع ہو گئے۔ میں نے گزشتہ جمعے میں بھی بات کی کہ کسی بھی دین کے کام کرنے کے لیے دعوت دینے کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے، ایک معاشی قوت اور ایک عسکری قوت کا ہونا ضروری ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد نکاح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت اسلام کی ابتدائی جو اوراق اور نقوش ہیں ان کو دیکھیں تو اولین جو ہدف تھے وہ افراد تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معروف بھی تھے اور اس وقت کے متطور اور مقتدر حلقوں کے اندر معاشی اعتبار سے بھی مستحکم تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ المکرمہ کے مشہور تاجر، پھر ان کی دعوت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر ایسے بڑے بڑے معاشی تجار نے بھی دعوت اسلام کو قبول کر دیا۔ اب جب دعوت اسلام فروغ ہونے لگا، لوگوں کو پتہ چل گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی دی، بلایا اپنے عزیز و اقارب کو گھر میں آنگن میں بلا کر دعوت اسلام پیش کی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پیش کرنے کے بعد سب سے جو پہلا رد عمل پیش آیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب کی طرف سے کہ اس نے نفی کا اظہار کیا، انکار کیا۔ پھر کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دینے لگے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کی چوٹی پر میں موجود ہوں اور اس کی بیک سائڈ سے عقب سے کوئی دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، آپ کو وہ چاہتا ہے کہ تہ و تہ کر دے، کیا بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا بالکل ہم مان لیں گے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانیت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو دائمی اور ابدی، تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے۔ اب یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ بڑا آسان اور ہلکا سا ہے، زبان پر بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، لیکن مشرکین مکہ اور عرب جو ہیں وہ بہتر جانتے تھے، وہ اس کے معنی اور مفاہیم کو جانتے تھے، وہ ہماری طرح صدی مسلمان نہیں ہوتے یا ان کو ناواقفیت نہیں تھی ان کی، انہوں نے وہ سمجھ گئے کہ ہمارے 360 بتوں کی نفی ہو رہی ہے، ہمارے آبا و اجداد کی نفی ہو رہی ہے، جس نگر پر جس سمت پر وہ لوگ اور ہم لوگ عمل کر رہے ہیں اس سے ہمیں نکالا جا رہا ہے، نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو وہ مخالف ہو گئے، معاند ہو گئے، دشمن بن گئے اور طرح طرح کی تکالیف اور آزمائشیں انہوں نے پہنچانی شروع کر دی۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 سال کے بعد دعوت اسلام کا بربلا اعلان فرمایا، اظہار فرمایا، دعوت دینی شروع کی، تو پھر مخالفتیں شروع ہو گئی، سگے چچا کی جانب سے مخالفت ہوئی، پھر دیگر جو مکہ کے جو سردار تھے قریش مکہ، مشرکین مکہ، وہ بڑے بڑے سردار، وہ بھی مخالف ہو گئے اور انہوں نے نو مسلموں کو تکالیف اور اذیتیں پہنچانا شروع کر دی۔ حضرت بلال حبشی، حضرت سہیل رومی، حضرت سلمان فارسی، ابتدائی طور پر حضرت یاسر اور عمار یاسر اور آل یاسر، اے حضرت یاسر اور ان کی والدہ ماجدہ، پھر حضرت سمیہ، حضرت زنیرہ، ان سب کو مشرکین مکہ جو ہیں تکالیف پہنچانی انہوں نے شروع کر دی۔ اس اثنا میں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الہشام وعمر بن الخطاب، اے اللہ اب اسلام، پہلے معاشی طور پر تو ہمارا کچھ نہ کچھ گزر بسر تھا، کوئی طاقت قوت موجود تھی، افراد موجود تھے، سرکل چل رہا تھا، لیکن اب ہمیں عسکری قوت کی ضرورت ہے، اب ہمیں مادی قوت کی ضرورت ہے، تو عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام میں سے کوئی دے دیجئے۔ اسلام کی عزت کے لیے، تکریم کے لیے، برتری اور بلندی کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو رب تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دل کے مائل با اسلام کیا اور وہ حاضر خدمت ہوئے اور مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں۔ اسی ہی سال کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام اور تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے، ابو جہل کی جانب سے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گئی، برا بھلا کہا گیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، ان کی خادمہ نے دیکھ لیا اور اس نے جب حضرت حمزہ گھر تشریف لائے تو جا کے بتایا کہ آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بدتمیزی کی ہے، بد اخلاقی کی ہے، برے اخلاق سے پیش آیا ہے۔ تو وہ بجائے اس کے کہ گھر جائیں، سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور جا کر اپنی کمان اس کے سر پہ دے ماری، کہا کہ آج کے بعد خبردار تم نے جرأت کی کہ میرے بھتیجے کی طرف تم لپکے یا ان کی طرف بری نظر سے بھی دیکھا، میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ اور پھر خوشی خوشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے آپ کے دشمن کو نقصان پہنچا دیا ہے، اس کو میں سبق سکھا کے آیا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا جو خطاب دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی بدلہ لینے کے لیے تشریف نہیں لائے کہ مجھے کوئی انسان جسمانی طور پر، ذہنی طور پر تکلیف پہنچا رہا ہے تو اس کی مخالفت کی جائے، اس کو گزن پہنچائیے، اس کو تکلیف دی جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس فکر میں تھے کہ کس طریقے سے انسان کو دائمی اور ابدی ہلاکت سے، ظلمت سے نکال کر روشنی میں لایا جائے، جہنم کے گھڑے سے نکال کر اس کو جنت کی طرف لے جایا جائے۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو آپ یاد کریں. صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آپس میں دشمن تھے, تم لوگوں کو باہم بھائی بندی کی لڑی کے اندر آنے دو, عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرو دیا, اور یہی نہیں بلکہ تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر کھڑے تھے, الاؤ کے کنارے پر تھے کہ قریب تک گر جاؤ اس میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو پکڑ کر اس سے باہر نکال دیا. تو یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور رحمت ہے والی رحمت والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلیقہ اور طریقہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات سے خوش نہیں ہوتا کہ آپ نے جسمانی طور پر اس کو تکلیف دے دی یا زبانی طور پر ذہنی طور پر اس کو تکلیف دے دی, مجھے تو خوشی اس بات سے ہوگی کہ آپ بھی مشرف بہ اسلام ہو جائیں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشرف بہ اسلام ہو جاتے ہیں, اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان ہر دو شخصیات کے قبول اسلام کے بعد خوش ہوتے ہیں, شاداں اور فرحاں ہوتے ہیں. صحابہ کرام نے سب سے پہلے نعرہ تکبیر اللہ اکبر جو ہے اسی موقع کے اوپر بلند فرمایا, اور پھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلقہ بگوش اسلام ہونے کے بعد دیکھا کہ صحابہ کرام حرکت برکت کر رہے ہیں, متحرک ہیں, دائیں بائیں جا رہے ہیں, چہل پہل ہو رہی ہے. پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز کی تیاری کر رہے ہیں. تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ ہمارا خدا سچا نہیں ہے؟ خانہ خدا بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ہے. تو جب وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو پھر ہم دار ارقم میں رہ کر کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی برادری کے لوگ ہمیں وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے, عبادت نہیں کرنے دیتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل تک کیا تھا اس بات کو چھوڑ دیجئے, اب چلیے ہم بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھیں گے, اور آگے آگے تلوار نیام سے نکال کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش قدمی فرما رہے ہیں اور آواز بلند کر رہے ہیں جس کسی نے اپنے بیوی بچوں کو یتیم کرانا ہو, بیوہ کرانا ہو, وہ عمر کے میدان وہ سامنے آ جائے, عمر کا مقابلہ کرے اور بیت اللہ میں جانے سے ہمیں روک لے. تو کسی میں بھی وہ جرت نہیں تھی. اب دعوت اسلام کا پہریرہ منتقل ہو رہا ہے, پھیل رہا ہے, کشادگی آ رہی ہے, وسرت ہو رہی ہے, لیکن مشرکین مکہ بدستور بسد ہیں. وہ دعوت اسلام کو قبول کرنے کی بجائے وہ پہلے تو انہوں نے کوشش کی, پیشکشیں دے دے, آفریں کی انہوں نے کہ آپ اگر دولت چاہیے دولت لے لیں, سرداری چاہیے لے لیں, کوئی رشتہ نکاح چاہیے تو وہ لے لیں, جو آپ کی ڈیمانڈ ہے آپ بتلائیے, ہم پورے کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت ابو طالب کو بھی جا کے یہی کہا گیا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیجیے. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ابو طالب آئے اور انہوں نے کہا کہ بھتیجے آپ اس انداز سے پیش قدمی کریں کہ تاکہ آپ کو بھی کچھ نقصان نہ ہو اور مجھے بھی کوئی نقصان نہ ہو, معاملہ میری تسترس سے باہر نہ چلا جائے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان اگر قریش مکہ سورج دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے, دنیا کی کل کائنات کی نعمتیں میرے ہاتھ میں میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں, میں دعوت اسلام سے باز نہیں آؤں گا, چاہے وہ مجھے نقصان ہی پہنچا دیں, جو کچھ بھی کر لیں. ترغیب اور ترہیب دونوں اعتبار کو دونوں کوششوں کو انہوں نے آزمانا شروع کر دیا. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر طائف فرماتے ہیں اور اپنا جو ہے باہر مکہ سے باہر جا کے مختلف اتوار جو علاقے ہیں دائیں بائیں کے علاقے ان میں جا کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام لوگوں کو پیش کرنا شروع فرما دیتے ہیں. اس میں دس سن دس نبوی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا دسواں سال ہے اس کو عام الحسن کہا جاتا ہے کہ اس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات پچیس سالہ رفاقت کے بعد جو ہے داغ مفارقت دے جاتی ہیں اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت فرمانے والے ابو طالب شفیق چچا وہ بھی دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. تو اس غم کے اس کو اسی لیے عام الحزن اور غم کا سال کہا جاتا ہے. اور اسی برس کے اندر رب تعالیٰ نے عقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو علم کو تکالیف کو مندمل کرنے کے لیے مرہم پٹی کرنے کے لیے زائل کرنے کے لیے دور کرنے کے لیے عقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پر طلب فرمایا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج جو ہے وہ کرایا گیا جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے اندر موجود ہے. انشاءاللہ بقیہ موضوع کے اوپر آمدہ جمعہ میں گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی رب العزت ہمیں حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.